Lägg ut! Lägg ut! Lägg ut! Lägg ut! Lägg ut! Lägg ut! Lägg ut! Yes! Du lyssnar på Magnat Radio. Ja, tjena och välkommen till Magnat Radio. Jag heter Johan Hjelm och med mig har jag på min högra sida Wayne. Sen lite längre bort Robert. Sen ännu längre bort Lars Höök. Ja, korrekt. Och Robert Jansson. Yes. Och ja, Martin Wenberg. Ja, det står spänn i dina muskler där. Nöjda jävel. Ja, han är nöjd han. Han är grymt nöjd. Det är just det vi ska snacka om i kvällens program. Hur definierar man riktig rånöjdhet? Då måste man ju komma fram till vilken slags nöjdhet det gäller. Och det finns ju olika former av. Hur blir man nöjd? Ja. Hur är man när man är nöjd? Ja. Tillfreds med sig själv. Ja, man glider runt och flinar hela tiden och känner ju inte att man har ett enda problem. Nej, exakt. Är det någonting man ska sträva efter att bli nöjd? Eller är det... Ja, jag tycker man ska vara lite bitter ibland, ja. Exakt, är inte det lite mer, blir man inte mer så intressant som människa när man är lite så här bitter och... Svår. Liksom. Lite svår. Jo, det tror jag. Är det inte så? Jo. Det är väl intressantare än att vara nöjd. Ja, kvällens tema alltså nöjdhet. Vi kanske ringer någon nöjd jävel och språkar lite och ser hur de går tillväga för att bli så där som de är. Ja, vi har väl några på listan som vi kan tänka oss att ringa. Ja, exakt. Mm. Sen kör vi lite specialare på listan också, Wayne. Jajamän. Hur ska vi göra? Ja, vi listar väl... Det kanske inte blir någon lista utan... Ja, det blir som... Nej, inte som en... Men var och en får ju välja den man tycker är Sveriges nöjdaste människa. Ja, det blir utan inbördes rangordning, eller vad man ska säga. Utan inbördes beundran. Ja. Ja, det ska bli jävligt intressant. Vi har inte haft något tema när vi har kört tidigare. Vi har mest bara kört på känn. Vi har haft tema, men det har ju varit väldigt löst. Det har alltid glidit iväg på massa andra. Vi är så jävla lösaktiga. Men jag tror att det här kan man göra ett riktigt fint program om. Ja, exakt. Det är kul att snacka. Föraktar vi inte personer som är nöjda? Jo, egentligen? Självklart gör vi det. Höken, föraktar du folk som är nöjda? Nej, jag... Man avundas ju inte dem egentligen, jo. Så gör man det. Som sagt, det beror på vilken nöjdhet man pratar om. Ja, jo det. Ja, sen det... finns det ju något som heter fake-nöjdhet också. Ja, det ska vi kanske gå in på den här matchen. Ja, alltså, så här, gränsen mellan nöjdhet och så här, vansinne är ju ganska... Hårfin, liksom. Mm. Att man har tappat förståndet och bara går runt och skrattar. Liksom. Megalomani, kanske. Ja, vi är ett grävande program. Ja. Så här, man har ingen grepp om tillvaron, utan man går runt och flinar bara. Liksom. Ja, det är jävligt intressant det här. Alltså. Nu har det gått för långt. Ja, det är kul att köra programmet. Jag tycker det är veckans höjdpunkt. Du har mössa på dig, så är det kallt här inne? Ja, min frisyr är inte någonting att snacka om. Bad hair day. Den är inte så nöjd, eller vadå? Jag har svårt att bli nöjd med mina frisyrer, alltså. Jaha. Det är svårt det där. Nöjda frisyrer. Nöjda frisyrer. Ja, men det är mycket som kan vara nöjt. Det är svårt att bli nöjd med en frisyr. Ja, det är jävligt svårt, alltså. Ja, vi spinner. Ja. Hej, ska ni vara. Och välkomna till klubben för alla oss som är nöjda. Det är redan kul. Det var roligt att höra. Han är nöjd, han är glad för han är nöjd. Ja, det fick vi riktigt, fick en överdos av riktig nöjdhet. Ni lyssnar på Magnat Radio. Ja, vad har vi att säga med den här låten? Det var nöjd helt enkelt. Där övergår ju nöjdhet i galenskap, alltså, tycker jag. Anders Lundin. Ja, det var ju Anders och Putter. Vem fan är Putter då? Anders Lundin vet ju vem det är. Han är jävligt nöjd. Men Putter, vem fan är det? Putter Wickman. Nej. Det var en medelålders man. Putte i parken. Det var väl han som var nöjd då. Mm. Ja, båda var ju nöjda. Ja. Båda sjöng att de var nöjda. Så. Ja. Men det här är ingen seriös låt. Nej. Det vet man aldrig med Anders Lundin. Det är de fakta de lägger fram där, tror jag. De är jävligt nöjda, tror jag. Men det måste vara från det här roligt, elakt, aktuellt säkert. Eller något. Jag vet inte. Jag kommer ihåg Anders Lundin framförde den här låten på Allsången för massa år sedan. Och då fick jag ett sms från en bekant. Bara, slå på SVT1 nu, fort som fan. Alltså, kolla vad som förs igår. Hur skulle du vilja beskriva det framförandet? Jag förträngde själv. Jag kommer ihåg han flängde runt bland publiken och sa att han var nöjd. Ja, jag tror fan nöjd, att, alltså. Jag tror också jag såg det där. Men det var Allsång på Skansen, alltså. Det var det. Ja. Jag kommer ihåg att man körde den där. Jag vet inte om han sen rullade texten nere i rutan. Ja. Fy fan. Usch. Det var som man gick tillbaka till andra världskriget. det var helt befängt, alltså. Mm. Barockt. Ja. Ja, ska vi gå in på bena ut den jävla grejen nu. Jag kan göra så här. Jag frågar Robban så här, om man säger så här, fan vad han är nöjd, alltså, hur är den människan då? Det beror ju alldeles på vilket sätt. Ja, men när man ofta säger så, han är så jävla nöjd, så det är helt sjukt. Mm. Vadå, suktar du efter något speciellt nu? Nej, men alltså jag tror att vi har. Men då har man brud och inga problem och bara glider runt och nöjt jobb och... Nu hör jag avundsjukan i din röst här. Bitterhet. Motsatsen till nöjd. Skulle du vara brud då? Jobb är det. Ja, funkar. Ja. Min bil är inte så jävla nöjd. Ja. Eller jo. Nej. Livet lirar. Men om man... Vad skulle du säga, Martin? Men det är som du sa, men man liksom... Man har allt det där och sen... Så syns det på människan i fråga att han är nöjdheten visar det rakt. Nu fick du ut sms. Du får läsa upp sms-et här. Det är regel på det. Ja, det är regel på det. Det är väl Emily, hon är, som brukar vara med här. Hon skriver, ja, just det. Oj, kan jag inte säga här. Ja, det kan jag göra. Hon skriver fint bara. Jaha, det var kul. Ja. Men så finns det såna här riktiga happy-go-lucky karaktärer som egentligen har det jävligt hårt, men de är glada ändå. Fejkad nöjdhet. Är inte de ganska beundransvärda egentligen? Om jag får ett exempel. Så... Men då snackar du om fejkad nöjdhet nu? Nej, det här är en annan sak. Nej, inte fejkad nöjdhet. Utan sådana som vill framstå som nöjda, men i själva verket så är de ganska tragiska. Ja, men det är ju fejknöjdhet. Då är man ju fake. Nej, det blir inte. Man har det jävligt svårt, men man är nöjd med situationen ändå. Ja, du tänker så? Ja, okay. Det är så du menar. Det är nästan tvärtom, du vet. Johan. Är det så du menar? Ja, det... Men har du ett exempel på någon... Ja, någon offentlig person som är, har det hårt, men är ganska nöjd ändå. Oj. Ja, men det är svårt att veta det. Ja. Egentligen, ja. Är det inte så? Nej, jag känner ju några som är fake-nöjda i alla fall. Då tar vi upp det där på fake-nöjd. En... Vad heter det? En... definition på det här. Ja, det är väl svårt att sätta så där rakt av. Men om vi ska... Jag vill ju inte nämna några namn, det tänker jag inte göra. Men... Ja, du kan ju köra någon... Men offentliga personer. Nej, men man känner ju personen så bra så man vet ju att egentligen så är det ju bara... skenet bedrar helt enkelt. Glider runt där, bara tjena, fint, det rullar på. Och egentligen så vet man ju precis hur det är. Känslan inombord och sen personen, det är... Det är bara, ligger hemma och bölar på kvällarna. Är det som att åka till Båstad och skicka, ringa sms, låna. Ja. Och sen vaska bort de pengarna. Då är man fejknöjd. Då är man ju fejknöjd. Det är lite fejknöjd faktiskt, det får jag hålla med om. Ja, det är helt rätt. Jo. Ja, ska vi kan ju ta och ringa någon riktigt nöjd jävel. Ska vi inte göra det? Jo, det tycker jag. Kan göra det efter det här då. Gå med lite mer nöjdhet. Ja. Magnat Radio. Ja, det är nöjdheten bara florerar i det här programmet ikväll. Vi har tema nöjdhet. Hur blir man nöjd? Hur definierar man nöjdhet? Frågorna som vi ställer oss ikväll. Folk kan ju ringa in och berätta hur de definierar nöjdhet. Nej, jag tycker själv att vi ringer istället. Ska man inte göra det? Det kan vi göra. Men jag tänkte bara om det är någon som känner att de vill. Ja, jag vet inte. Vi har något enkelt nummer att slänga ut i eten. Vi har ju mobiltelefoner här som några riktiga amatörer. Ja. Men vi ringer en som heter Peter Larsson, en bekant till oss i det här rummet. Ja, det han är grym. Han är känd för att vara riktigt nöjd. Ja, han har alltid flin på läpparna, den mannen. Vi ringer Karn i fråga. Japp. Rockmusiker. Mm. Nöjd rockmusiker. Musiker. Mm. Får fan svara också. Men inte inne i någon. Det kan bli riktigt antiklimax där alltså. Jag är förnöjd för att svara. Ja, känner du Johan här? Hej. Hur är läget? Vad sa du? Hur är läget? Jo, sitter och äter. Ja, fint. Trevligt. Ja, vi ringer här. Vi sitter och sänder lite radio. Vi har kommit fram till att du är en riktigt, riktigt nöjd jävel. Va fan? Bonderi radio? Ja, vad fan. Vi har tema nöjdhet och då kommer du upp. Hur går du tillväga för att bli så nöjd som du är? Äter gott. Åka jävla bänder. Dricker gott. Äter och dricker gott, ja. Ja, jo, jag är asnöjd. Gott för fan. Mm. Mycket trevligt. Jaha. Ja. Peter? Yes? Du sitter på restaurang nu, förstår jag. Ja. Dricker öl? Ja. Äter gott? Mm. Mycket folk? Jättegott. Vad sa du? Mycket folk. Mycket folk, ja. Det är nog fan med sjukt, tror jag. Trugan är med. Och alla är nöjda. Ja, men vad fan. Vad äter ni då? Penpizza. Salta pinnar och pilsner. En skål med chips. Salta och pinnar och pilsner, ja. Eller vill ha pizza, eller vill ha pizza. Jag kan aldrig säga, du är ju grymt ja, nöjd. Ja, Peter, alltså. Du är sjukt. Peter. Ja? Frugan är med också. Frugan är med, ja. Hon är nöjd. Hon är nöjd. Ja. Nej, men det är bra. Det är bra. Men alltså, det är en fråga jag vill ha svar på här. Hur gör du för att bli så nöjd som du är? Hur man gör för att bli nöjd? Hur gör du? Hur går du tillväga? Liksom, har du någon ritual på morgonen när du slänger i juicen? Vad gör du för någonting? Spendera pengarna. När man är nöjd. Ja, det är... Ja, okej, ja. Det är svårt att få rätt på besparingarna. Är det en hemlig någonting hemligt, någon hemlig grej som du inte vill berätta här i radio kanske? Ja, jag håller det för mig själv tror jag. Ja, exakt. Jävla bonde. Jag tror Robert vet. Han är absolut lika nöjd så. Ja, vi ska komma in på det senare. Ja, det kom den också. Det vet ju alla att det inte. Ja, nej, jag ska äta. Hej då. Hej då. Ja, hej då. Ja, det var ju Peter Larsson där. Han är grymt nöjd, hörde vi direkt. Han sa någonting där om att sätta sprätt på pengarna. Ja, han kom in på pengarna där bara. Han har lyssnat mycket på Dias Almas. Den som spararen har till slut bara pengar kvar. Så försökte han ge mig en känga där, jag vet inte. Ja, men du är nöjd du också. Nej, det vill jag inte påstå. Då är du nöjdare, tror jag. Ja. Jo, det tror jag, Martin. Alltså. Jo, jag är nöjd. Det är klart jag är nöjd. Ja, ja. Nu fallerar allting här inne. Ja, det är sjukt. Man behöver inte ha så mycket. Nu har man ett fast jobb. Tjänar varken för mycket eller för lite. Ja, men det kändes ju som att Peter blev nästan lite generad. Ja. Över sin nöjdhet? Ja. Nej, vadå? Nä. Ja. Det kändes lite så. Ja, okej. Ja, vi får ringa upp lite fler här, tycker jag, som vi tycker är rånöjda. Men vad kommer ställer fram till dem, ställer dem mot väggen och... Ja. Man sätter sprätt på pengar. Det är en stor del av nöjdheten. Alltså. Ja, tydligen. Är det så alltså? Jag vet inte. Nej, men äta gott och dricka gott. Ja. Fick vi också. Ja, det finns ju shopaholics som mår dåligt och har det som medicin och handlar grejer. Är det inte så? Ja, det kanske är Peter en shopaholic? Nej, det vet inte fan om han är. Vi släpper Peter nu. Alltså, nu vi går vidare i livet. Yes. Kommer lite Frida Hyvinen. Vad säger ni om det? Ja, kör. Jag är nöjd. Ja, du är nöjd. Ja, lite nytt där från Frida Hyvönen, Terribly Dark. Lite såhär disco-sväng där. Hon har varit lite mer lågmäld förut, men nu har hon kanske blivit nöjd. Hon kanske har blivit nöjd. Ja, ja, det var riktigt bra. Ja, det var bra. Ja, det var jävligt skön låt faktiskt. Ja, ni lyssnar fortfarande på Magnat Radio. Och vi försöker bena ut nöjdhet i alla dess former. Hur blir man nöjd? Hur är man nöjd? Hur definierar man nöjdhet? Det kanske jag sa tidigare. Ja, det är stressigt där. Ja, vi snackade ju med Peter Larsson tidigare. En nöjd jävel. Ja, det är en nöjd jävel det där. Ja, men det slutar bläddra i tidningen. Ja, det var en nöjd bild. Ja, det var en rolig bild. Ja, precis. Ja, nej, så. Nöjd radan blinkade. Japp. Vi ska ta och ringa en till nöjd jävel. Eller vad säger ni? Ja, men det tycker vi gör. Yes, jag ska bara ta fram telefonen här så att det blir lite rock'n'roll. Ja, garva på du, din nöjda jävel. Jo, men det här är en nöjd person vi ska ringa nu. Ja, nu kan det bli ett intressant samtal. Han kanske kollar på Melodifestivalen. Det gör han antagligen. Eller som vi säger här, smällon. Ja, smällon, ja. Melodifestival. Fan, svara då så att det blir bra radio. Han är för nöjd för att svara. Ja, jag tror fan det. Nej, vad fan. Ja, hej, jag kan inte svara just nu. Va? Ja, tjena Jonas. Var Johan här. Vi hörde att du är en nöjd jävel. Det var därför vi ringde. Vi sitter och sänder lite radio här. Om du hör det här så kan du ringa upp. Annars skit i det. Tack för mig. Ja, han svarade inte. Förnöjd för att svara. Ja, det var ett nöjt telefonsvar, var det inte det? Ja, försökte hålla tillbaka det, men vi vet ju nöjda. Ja. Får se om man ringer upp då, om man hör det här. Det där meddelandet som jag lämnade. Mm. Ni kan ju snacka på lite grann. Jag kan försöka ta fram ett nytt nummer. Ja. Wayne. Ja, Robban. Jag vet inte om man... Vi pratade om att vi skulle... Det kanske vi inte ska göra nu än. Lista våra... Ja, det kommer ju sen. Vi har ju vår lista här som, eller det blir ingen ett lista, det blir mest en vad ska man säga? Det blir en statement från alla fyra här i rummet. Alla får tala om personlig favorit. Ja, personlig favorit i nöjdhet. Ja. Vem är världens nöjdaste människa? Världens. Ja. Högsnacka närmare micken. Världens nöjdaste människa. Den mest nöjda personen genom alla tider. Ja, men vi får ju säga det sen när vi kör listan eller vad Sveriges säga. Ja, vi kör i Sveriges, men sen Sveriges, det är mer vi får fundera lite bort liksom. Ja, vi får fundera lite på det där. Men sen får vi ju säga vem som vi tycker är världens nöjdaste. Okej, okay, okej. Okay. Mm. Då får vi tänka lite på det också. Då har du redan fram ett nummer här så. Ja, jag tänkte att vi skulle ringa David Wallman. Han är expert på området. Ja. Nöjdhet. Men han är ju nöjd själv. Men han men är inte det. Han försöker. Det blir en fördel, va? Vill inte det? Men han försöker låtsas som att han inte är och försöker föra över det på han andra. Han kanske kan bena ut det. Ja, men då blir det ett bra samtal om vi har det som grund. Ja, han kommer ju säga att jag är nöjd. Det vet jag. Ja, men det får du ta. Ja, kan jag ta. Vi ringer David Wallman. Mm, ring han. Han kanske till och med lyssnar på programmet. Det vet man aldrig. Ja, nöjd signal. Yes, it is. Reklam i radio. It's a magic number. Somewhere in the ancient mystic trinity, you get three as a magic number. Förnöjd med sig själv för att svara. Vad fan är det här? Faith and hope and charity, the heart and the brain and the body. 0 7 3 7 0 2 4 3. Jag är förnöjd för att svara. Kan inte ta emot. Ja, vi stänger av det där. Det funkar inte. Ja, ska vi leta reda på en ny eller ska vi köra en hymn? Vi kör en hymn så får vi försöka hitta någon nya ringare. Ja, vi får fan göra det. Ja. Yes. Let's go. Ja, det var John Cicada där, Just Another Day. Folket här gick ner i spagat för att det var en sån härligt smäktande poplåt. Ja, det var fint. Jag tror det är vätskekontroll i köket nu. Robban, han stökar och bökar efter spriten nu. Ja, för nytillkomna lyssnare, det finns någon kanske, jag vet inte. Så sitter vi och har något sorts tema över nöjdhet. Wayne, vad menas med det egentligen? Ja, det är det vi försöker bena ut. Olika slags nöjdhet. Ja, exakt. Nöjda personer i synnerhet. Och då ska vi ringa till någon som... Ja, nej, det är inte synnerhet. Ja, vi har försökt få tag i en massa folk. Den vi har fått tag i hittills, det är Peter Larsson. Och han var nöjd, han satt på en restaurang och käkade med frugan. Sen försökte vi ringa Jonas Jansson. Ja, David Wallman har vi försökt ringa också. Ja, David Wallman också, bara, bara män. Ja, det är... Finns det nöjda kvinnor? Det är klart det gör, men vi blandar oss inte med sådana här män. Hittills har ju inte ett enda namn kommit upp. Ja, vi säger väl Lillbub, så kan vi gå vidare. Ja, det är... Hon är nöjd. Det är bra alternativ. Sånt är livet. Vi ringer en viss Alex Högbom. Han, vi snackade här under låten att diskuterade lite Alex Högbom, att han är nöjd på det rätta sättet. Exakt. Äkta nöjdhet. Skönt att vi får lite så olika sorters nöjdhet här. Mm. Han är nöjd på det rätta sättet, och vi kan ringa honom. Vi ska få lite av Alex äkta nöjdhet. Ja, vi kan ringa och snacka lite här hur det står till med honom. Han är väl knappast kolla på Melodifestivalen i alla fall. Det hoppas jag inte. Nej, tror inte. Han är ju metallare. Bra grog faktiskt. Yes. Ja, tjena, var Johan här. Tjena. Vi sitter och sänder lite radio här och vi har tema nöjdhet. Har du lyssnat på programmet eller? Nej, jag är inte så lagomat. Okej. Okay. Ja, vi har tema nöjdhet här. Vi snackar om hur man definierar nöjdhet och hur man är som person när man är nöjd. Ja, okej. Okay, ja. Är det någonting som du är bevandrad i? Nöjdhet? Ja. Vad är nöjdhet för dig? Jag är väl rätt nöjd, så att säga. Exakt. Vi tycker att du är nöjd på det här rätta sättet. Inte så här, du överdriver inte. Du är mest som du är, bara lite så här naturell. Naturligt nöjd. Okej. Okay. Ja. Ja, hur tar du den kritiken? Ja, jag är väldigt generad nu. Nej. Ja, det, ja. Är du rörd? I'm blushing. Ja, röd. Ja. Jaha. Så du står och nöjdar och lagar lite mat och sådär? Ja, jag kan säga ett kilo musslor här, lite kokat. Det är nöjt. Är det ett glas vin också kanske? Ja. Och en folköl. Ja. Och en folköl också. Det är min grabbe. Ja. Fan. Ja, men det är bra. Men vilka är ni och vad vill ni? Nej, men alltså vi har ju tema nöjdhet och sen ploppar upp lite namn så här i pallet och då vill vi givetvis snacka med dem. Ja, okej. Okay, ja, exakt. Det är Ludvikas nöjdaste personer. Ja, ungefär. Vilka fler har ni ringt? Ja, vi har ringt Jonas Jansson, David Wallman och Peter Larsson. Men Jonas och David vill inte svara. De sa att de nöjdade. Ja, antagligen. Men det här är inte för att ringa och kritisera någon, utan vi ville bara prata med nöjda personer. Ja, du får ta, det här är god kritik vi kommer med här. Det är, det är en komplimang helt enkelt. Ja, exakt. Men någon vill ringa, det är ju Brittne, tack. Joakim Kvarnström, menar du? Ja, problemet är att Britten är ganska nöjd egentligen, eller hur Alex? Bara att han försöker framstå som att han har det så motigt, och du vet. Ja, jag vet inte varför. Varför tror han gör det? Han går hans väg hela tiden. Ja. Du skulle nästan vara med idag och konfrontera honom för det. Är... Ja, exakt. Jag bjöd faktiskt in Alex tidigare, men han skulle iväg och briljera i köket. Nej då. Ja. Men du är välkommen någon annan kväll. Ja. Ja, vi får ju tacka för samtalet. Det här var ju riktigt trevligt faktiskt. Ja, tack. Tack så mycket. Vi ses i framtiden. Ja, men det gör. Yes, hej då. Hej då. Hej. Det är så jävla nöjd så att man håller på att smälla av alltså. Ja, jag ligger här och bara. Ja, vi försöker. Ja, vi blandar lite så här. Vi försöker slänga in en nöjd låt här för att komma in i temat som vi har här. Vi kanske blir nöjda själva till slut. Huey Lewis and the News är väl ett nöjd band överlag. Ja, exakt, det var därför jag drog av den här låten. Grymt nöjd, stuck with you, Huey Lewis and the News. Nöjda körer i bakgrunden. Nöjt 80-tal liksom. Ja, vi snackar nöjdhet. Och ja. Höken nämnde en person här som han tycker är en av världens nöjdaste personer. Ja, det var det var det första som poppade upp. Jag vet faktiskt inte varför, men Berlusconi. Ja, är inte han lite så happy go lucky? Han har lite motgångar och så här, så är han jävligt nöjd. Han har ju han är en man med mycket stort självförtroende som fullständigt om Italien går åt helvete, bara han är får ha bara, sina playboy bunnies och, ja, precis. Och det är liksom den här jag tar det jag vill ha. Jag skiter i alla andra liksom, men ungefär som Kim Jong Il när han levde. Tror du han nöjd där mycket? Han var sjukt nöjd han. Till skillnad från det nordkoreanska folket. Men samtidigt är ju de här personerna är ju ändå så här tragiska, ja, figurer tragiska. Egentligen för att de blir det ju bara av någon slags maktmissbruk. Men ja. Det är megalomani, det är storhetsvansinne som tar över där nöjdheten slutar. Ja. I första livesändningen av det här programmet så hade vi en gäst som heter Erik Hägerman. Och han kan väl anses vara jävligt nöjd, va? Ja, han är sjukt nöjd. Jag tror hans far är ännu nöjdare. Det måste ha gått i arv. Ja, men nu snackar vi Erik här, inte hans fader. Nej, men han är nöjd så in i helvete, ja. Yes, och ja, vi ringer väl honom då. Så ja, vi ringer upp honom. Robban, kan du fråga, ligger nöjdhet, är det ärftligt? Mm, jag ska höra. Erik, efter tonen. Nej, men vad fan, jävla bonde. Ja. Vi skulle kunna nå Erik genom Joakim Kornström. Ja, vi ringer honom. Eller Petter Gustafsson. Därigenom kan vi nå Erik Hägerman. Okej, okay. Vadå, är de tillsammans nu eller vadå? Ihop. Nej, alltså hänger de nu alltså? Ja, de skulle hänga idag. Petter är väl nöjd? Han är nej, happy-go-lucky. Petter är bitter. Petter är happy-go-lucky. Nej. Ja, han är väl mest nöjd alltså. Bara, hans alltså, bror är nöjd, Joel. Slentrian nöjd alltså. Joel är nöjd. Slentrian. Men du kanske kan nå Ägerman genom Petter. Ja, vi ringer Petter Gustafsson. Yes. Att du ringer inte du? Nej, just det gör jag inte fan. Jävla teknik. Ja, nu ringer vi Petter Gustafsson. Ja, jag tar en klunk. Goda grogg. God signal. Framgång. Ja. Ja. Ja, känner vad Johan här. Tjena, men du, jag ser på Ranelid när han står här reciterar. Ja, det är väl en nöjd jävel, va? Ja, om det är en nöjd jävel. Ja, vi sitter och sänder lite radio här. Vi snackar nöjda personer. Och då ploppar du upp. Är jag nöjd? Ja, du är jävligt nöjd. Du får inte på dig. Du har misstagit mig på Mattias Byman, tror jag. Okej, okay. Ja, vi sitter nej, jag sa faktiskt, Petter, att du inte är nöjd. Nej, vi skulle faktiskt inte nå Hägerman. Och du talade om för mig att ni skulle umgås ikväll. Därför tänkte jag, vi ringer Petter. Och så får vi tag i Hägerman. Så kan vi snacka nöjdhet på allvar. Jaha. Nej, jag är inte där, men jag har Erik Hägerman, en ganska nöjd person. Ganska. Men jag tycker fan Hjelm är ganska nöjd. Petter, din bror, Joel? Ja, nej, han är ganska lite. Så att jag var nöjd? Ja, du är nöjd. Du är fan Fredrik Lindström i Dalarnas strutning. Lindström. Vadå? Vad är det för jävla påhopp? Eller ska jag ta det som god? Ja, det var en komplimang. Det kanske var en komplimang, jag vet inte. Ja, det tyckte jag. Ja, okej, tack. Men nu snackar vi om dig här. Du är jävligt nöjd och hur går du tillväga? Berätta. För att bli nöjd? Ja. Smörja kråset varje dag. Ja, men det gör vi alla. Det är för att kunna överleva. Det är intag av föda. Ja. Det vet både du och Robert. Ja. Kvinnor, vin, smörja kråset. Kvinnor, vin och sång. Det är fint det. Ja. Jag funderar på det här. Nästa gång ni ska iväg och lira. Om jag ska sälja lite t-shirtar. Så det ser bra ut. Det vill säga. Jaha. Skulle okay. Du se bra ut vid scen, eller säger du? Jag står så bra ut bredvid scen. Ja, vi har väl någon, lite, vi har lite väl någon peruk och mask vi kan låna ut. Så kan du få sälja det? Smink vill jag, det är fint. Ska du ha smink? Ja, det har jag själv, det tar jag med. Så det behöver inte ni stå för. Nej, vad bra. Men om du får, ja, nej, du har redan definierat nöjdheter. Smörja kråset varje dag. Jag är inte nöjd. Nej, jag vet. Du är inte så. Ta inte du livet med en sån här klackspark och bara kör på. Men du brukar försöka vara jävligt djup. Och ja, men då kan vi sätta dig i happy-go-lucky-facket då. Ja, det kan jag. Ja, men då har vi det. Nej, jag tror att du är mer omedvetet nöjd. Ja, det kanske är. Petter? Nej, men du kanske är nöjd fast du inte vet om dig själv. Vi pratade faktiskt om en person tidigare. Vi ringde upp Alex Högbom och han är ju, vad var det vi sa? Han är naturligt nöjd. Ja, det är vi, så kom han in på det här med Joakim Kvarnström, att Joakim Kvarnström, han låtsas att han inte är nöjd fast han egentligen är. Jag vet inte, men Jocke, alltid när man ska säga att Jocke är fakt, det går inte. Det finns, han är ett eget universum, den kan. Ja, han är nog det. liksom. En svår att... jävel det där. Men han är rätt nöjd egentligen. Han går inte att beskriva riktigt. Nej, det går inte. Jävla seriefigur. Ja, har vi kommit till klarhet? Ja, att jag är inte nöjd, men att... Jo, du är happy go lucky. Du är jävligt nöjd igen. Nej, men skit i mig nu. Men käka bullens pilsnekorv, det blir man nöjd av. Det kan vi alla... Ja, men det är därför jag äter det. Men ja. Jag har inte kommit upp i den här riktiga nivån som du befinner dig på. Nej, men det är fan hur jävla nöjd jag är. Ja, men vi kommer ingen vart. Tack för samtalet. Ja, tack. Tack. Vi ses. Hej. Ha det. Magnatradio. Ja, det var Game 4 där. It takes two to make one. Får jag bara flika in där då? Att det är en sån här... Nu har vi ljudet ute i högtalarna. Ja, just det. Fan, det kan bli rundgång. Vi stänker ner det här. Så. Oj. Jim Ford, ja. Var det. En sån här osjungen hjälte som är totalt bortglömd. Men som förtjänar mer uppmärksamhet. Därför spelar vi upp han i radio nu. Du har inte glömt honom. Tack för mig. Ja. Ja. Du har inte glömt honom, Wayne. Nej. Jag har inte glömt honom. Nej. Tack för tipset. Tack för tipset. Ja, jag fick ett sms här från Jonas Jansson som försökte ringa tidigare och han svarade ju inte. Vet inte vad han höll på med. Men jag fick ett sms och han skrev nöjda. Johan Husfeldt är nöjdast i stan och då ringer vi Johan Husfeldt. Mm. Yes. Han är så nöjd så vi har glömt bort att ringa. Ja, exakt. Ja. Förtränger honom varje gång vi träffar honom. Han är så jävla nöjd. Nej, så kan man inte säga. Ja, man får väl vara nöjd. That's it. Ring och hör bara. Ja. Han är också en sån här melodifestivalkille. Jag hoppas jag inte. Ja, känner jag Johan här. Hej igen. Hur är läget? Jo, det är bra. Okay. Ja, det är suveränt. Du, vi sitter och sänder här lite radio här och vi snackar om nöjda personer och du kom upp på agendan. Skönt. Är jag live eller? Ja, exakt. Du är live. Hej Johan, Robban här. Hej. Jo, jag är nöjd. Ja, fan, du är den första personen som accepterar fakta och... inser att Alex accepterar. Nej, ja, han var lite, ja. Men han blev lite generad. Ja. Du är inte generad. Aha. Johan. Du är bara Nej, alltså jag det är inget jag tycker stor med. Nej. Alltså nej. Men då vill jag ha liksom lite fakta här. Hur går du till vägen för att bli så nöjd som du är? Ja, jag vet inte. Det är väl att jag tycker liksom sticker under stolen med egentligen att det är tragiskt för livet jag egentligen lever. Nej, jag bara skojar. Men jag vet inte riktigt vad jag gör. Han börjar med att dra ett skämt. Du börjar med att dra ett nöjt skämt här. Vad tror du? Nej, du kanske bara njuter av livet och känner att allt är trevligt och mysigt och härligt. Jo, precis. Men jag vill bara säga, vem var det som nominerade mig? Det var en annan nöjd person som nominerade dig och han heter Jonas Jansson. Jonas Jansson, ja. Ni har ringt honom, vi ringde honom tidigare och vi kom bara fram till hans telefonsvarare och då var jag tvungen att lämna ett meddelande där. Och, ja, men han är en stor cyniker. Han. Cyniker? Ja, jag han är cynisk. Alltså, Jonas är han är väl inte nöjd, han är. Jo, han är grymt nöjd. Jo, han är nöjd. Jag ser inte ens någon fake nöjdhet där. Han är nöjd. Men jag fick ett sms från honom sen nu precis nyss. Och han skrev, Johan Husfeldt är nöjdast. Och då, ja, då var vi tvungen att ringa dig och kolla hur det stod till med den saken. Ja, och, fortsätt. Ja, jo, men då du accepterar att du är nöjd och du trivs med det. Och då, det ska du, vet du, ha cred för. Alltså. Vi som sagt, vi ringer inte och kritiserar någon utan det här var bara för att få lite fakta på hur man gör för att bli nöjd. Ja, en applåd till Johan Husfeldt, tycker jag. Tack. Det finns inga hemligheter. Det är bra. Skönt. Då får vi tacka för det här goda samtalet. Då får du återgå till Melodifestivalen, Johan. Hur visste du att jag kollade på det här? Hur skulle du veta det här? För du är nöjd. Det fattar man ju. En sak till. Jag dricker Amarone-vin och kollar på Melodifestivalen. Du... Då är man nöjd. Ja, då är man nöjd. Vi vill inte veta mer. Vi dricker grogg här. Det blir för mycket nu. Och vi är bittra. Ja, fan. Jag ska ta en GT nu. Ja, hej då. Hej då. Hej. Ja, det var Jenny Wilson här i Magnatradio. Let my shoes lead me forward. Wayne, du hade någonting på hjärtat. Ja, vi här under låten så halkar vi in på det explicita och profana och kom in på Rocco Siffredi, att han är väldigt nöjd. Där har vi en nöjd kille. Ja. Ja, definiera. Och, eller gubbe och, kanske man ska och säga. Och andra sådana aktörer som Peter North till exempel. Vad sa vi mer? Vad heter han då? Ron Jeremy tror jag inte. Jag tror han är en ensam människa som tragik. Han har ju utseende emot sig, men han har något annat som däremot potent kille. Ja, precis. Rocco och Peter North, de är mer deffade sådär, så att, jag vet inte om det är så nöjt egentligen att vara en. Ja, du är inne på porrbranschen alltså. Ja, nu är vi inne på porrbranschen här. Ja, jo, men det är väl en liten så där, det känns som att de förmodligen är ganska deppiga någonstans innerst inne. Rocco Siffredi har läst någonstans att han har ju liksom, han har fru och barn och grejer, men ändå så har han ju sin karriär som hingst och han verkar alltid jävligt nöjd i sina filmer i alla fall. Jag tror att han gillar det där. Alltså, det är nog liksom en hobby som han får betalt för. Liksom. Så, han är nog ganska nöjd ändå. Han jobbar med det. Ja, okej. Okay. Ja, ska vi gå in på den här listan? Eller, ja, det tycker jag vi gör. Som vi har snackat om. Ja, vi ska ju... Wayne tyckte att vi skulle ha en person var inom Sverige. Ja, jag tror att det, ja. Nöjdaste inom Sverige, i Sverige, de personerna. Det var inte helt lätt, men... Svårt att säga. Ja. Ska vi börja längst bort i... Vid Lars Höök. Ja, Lars Höök, vilken person har du valt ut som den nöjdaste i Sverige? Ja, det är ju liksom en personlig favorit, en hjälte liksom. Bengt Fritjofsson. Bengt Fritjofsson alltså. Yeah. Ja. Nöjd jävel. Vinkännare, alltid glad, entusiastisk liksom när det gäller viner. Det... Hög på livet. Ja, alla har ju sett han liksom i TV. Oh. Det är liksom han behöver ingen närmare presentation. Han figurerar ofta i TV4 morgon soffan där. Ja. När han ska sitta med på lys och... När han tipsar om viner och öl, sorter och cider och allt vad dryckesleden bjuder. Ja, men det känns som en sån här kille. Han har levt ett gott liv och... Ja, druckit en hel del vin i sina dagar. Och han trivs med det. Och han börjar ju komma till åren, men han är ändå... Han är liksom inte så där bitter för att han är gammal, utan han känner att... Ja, det känns som en sån här kille som är full av livsgnista och liksom. Energi och... Ja. Ska vi lyssna lite på honom här? Ja, det tycker jag. Good morning Wine Lovers. Nu är det premiär för topplistan med de senaste vinerna här och nu, och självklart i Nyhetsmorgons hemsida där ni hittar veckans absolut mest prisvärda viner. Vi vävar ju inte en telefonkatalog varje vecka om månadens nya viner. Nej, vi koncentrerar på det som är mest prisvärt just nu. Nu är det boxtime, herregud, midsommar står för dörren. Vad är det bästa vita boxvinet? Ja, Moncaro Verdicchio från Italien, 188 spänn. Generös gula äpplen, liten aprikoston med persika inlägg. 224 är numret, och den här är bäst för 31 oktober, men de här vinerna ska drickas inom några veckor, annars ingen idé att köpa en sån här box. Absolut toppbäst är ju frågan om Fumé Blanche från Frankrike. Ja, det var Bengt Fritjofsson. Högt tycker han är en Sveriges nöjdaste personer. Och vi har ju temat här ikväll. Ja, nöjda personer. Nöjdhet överlag. Det ringde min telefon. Hägerman ringde. Okej, vi har ju diskuterat om honom här. Mm. Ja. Kanske ta och ringa upp en enda efter den här listan. Ja, exakt. Kanske vi kan göra. Ska vi spinna vidare? Vi kör Robert Jansson. Vilken person har du valt ut? Ja, Edvard Blom heter Carl. Ja, vi drar en applåd. Ja. Ja, det tycker jag han ska ha. Yes, Edvard Blom. Också en så här, ja, inom mat. Ja, han är också en sån person. Ja. Han njuter av livet i matväg och dryckesväg. Han är väldigt intresserad av mat och... Då har vi det med att smörja kråset igen. Ja. Vilket syns på hans kroppshydda. Ja, han har ett rejält omfång. Men han verkar inte bry sig så mycket om det. Eller, utan han... Jag har hört att han tränar och kanske... liksom håller just den där matchvikten mest hela tiden liksom. Varken mer eller mindre. Ja, det ökar inte och det minskar inte. Försvinner lite av skärmen också om han går ner i vikt. Ja, jo, på något sätt så ska han vara tjock. Ja. Han har jävligt skön dialekt om inte annat. Ja, frågan är vart är han ifrån? Det, det är svårt att säga för han, pratar ju väldigt... Du kan gå in på Wikipedia och kolla där. Han pratar ju väldigt fint. Är det inte något lite Stockholms... Jag tror att det är Uppsala. Men, jag tror att hans sätt att prata är väldigt... det är inte så många... Det är gammaldags. Ja, han pratar så här. Det ska låta fint. Men han är ju lite... Han är ju lite för det här gamla... Stuket. Ja, ja, precis. Ja. Ska vi ta och lyssna lite på Edvard? Ja, det tycker vi gör. Hej. Hej, jag är sexa OP, tack. Två. Då har du Skåne, jag hade. Okej, ja, men det... Ja, det är... nästan samma sak. Det är det. Ja. Kom faktiskt under kriget. Man hade brist på kryddor och så spädde man ut det till hälften. Och så kallade man det Skåne. Är det sant? Ja, så, och Skåne är uppeblandat med sprit, alltså typ, med halvkrydd. Jaha. Så man får dricka dubbelt så mycket istället. Det var som tusan. Ja, den högra är min. Tack, tack. Ja. Skål för en god lunch. Oj, den var kall. Livsandarna återvänder, sakta men säkert. Ja, så småningom. Ja, skön kille det där, Edvard. Ja, det är helt sjukt. Man lyssnar... Alltså, jag kan säga, mår man dåligt eller så vidare, då är det bara att klicka in på YouTube och kolla på de där klippen. Alltså. Man hör ju hans sätt att prata, när ändelserna av meningarna, han säger att... Han låter lite... Jag brukar citera det här, mycket intressant historia. Ja, och sen kommer det... Det är en nöjd jävel Edvard Blom. Han är livsnjutare, det kan man inte vara. Ja, vi får se. Vi fortsätter med Martins person och min efter det här då. Magnatradio. Ja, lite deportis här i Magnatradio. When Buildings Sleep. Då blev vi prisade på Grammyskalan här. Som var det bästa rock, va? Nöjdaste bandet. Nej, jag var nöjd där de inte kanske. Nej, det är de inte. Nej. Ja, vi håller ju på att köra den här listan utan inbördes rangordning. Vi har valt ut varsin person i Sverige som vi tycker är rånöjd. Eller hur? Mm, yes. Vi har bett av Lars Höök och Robert Jansson. De har valt ut... Fritjofsson och Edvard Blom. Ja, två livsnjutare inom tv, ja, kan man säga. Mat och dryck. Mat och dryck. Ja, okej. Okay. Ja, ja, precis. Och sen, det är mest sådär... Vad ska man säga? Vad fan heter det? Fan, jag tappar orden. Livsnjutare. Nej, vad fan heter det? Är du full, Johan? Nej, men jag väcker huvudet. Vad heter det? Gubbar. Nej, inte gubbar. Personer som är i tv och pratar om mat och dryck. Vad brukar man kalla sådana personer? Ja, de är... Vad fan, skitsamma, vi fortsätter. Martin, du har valt ut en person i Sverige som du tycker är rånöjd. Jag tänker lite så att man, det är liksom det här med livsnjuteri och äta gott och dricka gott och visst det är nöjt, men offentliga personer, det var det jag ville säga. Ja, offentliga, kända personer. Exakt. Svenskar. Så, men jag tänker mer, är man bra på någonting och vad ska man säga? Ja, nu blir det jävligt pinsamt här. Nej, men i alla fall, man är bra på det och kan tjäna pengar på den saken och även göra det i världens bästa liga. Så det är nöjt för mig liksom. Så jag tänkte först de här, vi snackar hockey nu då och NHL. Först tänkte jag de här nya pojkarna som kommer från Sverige och lyckas slå igenom i NHL. De är väldigt nöjda, men nöjdast av dem alla måste vara Niklas Lidström. Mm, ja. Ja, han är ju grymt. Han är en av de mest värdefulla spelarna i NHL, va? Ja, precis. 1500 NHL-matchen är uppe nu. Och han har vunnit allt som går att vinna. Han har 4 Stanley Cup och han har VM-guld och han har OS-guld. Och han har nog... Han har mycket pengar på banken. Det ja, det har han också. Men det var inte det som var det... Det är viktigt. Så, nej, det var det visst, säkert men, inte, men det är nöjt. Men så, han är nog väldigt nöjd med sig själv. Det tror jag liksom. Jo, ja, han behöver inte... Han har inget att skämmas för. Nej, det enda behöver göra är att spela bra hockey. Och det har han gjort så pass länge nu. Och ett samma lag, Detroit Red Wings där. Och... Du tror att han trivs med livet? Ja, det är jag ganska säker på att han gör. Han äter sin frukost. Han... Sin gröt. Ja, ja exakt. Ja. Dricker sin där... kaffe. Det är nöjt för mig. Men han saknar en sak. Stake. Nej. Stake har han. Buskis radio. Han saknar ett SM-guld. Och det kommer han naturligtvis. Jag tror inte han lider för det. Jo, det gör han. För att man vill gärna ha ett SM-guld i hemlandet. Så här. Det kan naturligtvis så kommer han att fixa det när han kör den obligatoriska sista säsongen i elitserien med Västerås IK. Västerås. Ja, är det laget som ligger närmast hjärteroten. Ja, det är bäst. Det kan han ta sen han blir 50 år liksom. Ja, ja, han har många år. Det är det som är, han är så kommer tillbaka så tränad och så han glider in mot slutet av sin karriär och bjuder han, på lite brösk. Han sopar banan. Liksom. Han har spelat alltså han har inte många matcher han har missat under sin karriär heller. Han är nästan aldrig skadad. Så han är så extremt vältränad och stark i kroppen så att han pratar om mig nu. Har många år framför sig. Stark och duktig. Han är alltså för mig är han Sveriges snöraste person. Och som sagt, han har många år framför sig. Och kommer, när han är klar i NHL så kommer han gå till historien som den bästa backen. Den nöjdaste. Tidernas bästa hockeyback kommer han att bli. Trevligt, trevligt, trevligt. Johan? Yes. Vi kör. Ja, min person kommer snart. Okej. Ja, du lyssnar fortfarande på Magnat Radio. Och vi sitter här och försöker lista någon sorts ja, de nöjdaste personerna inom Sverige. Ja, såna här, vad fan heter det nu? Är du där igen nu? Är det där du tänker på? Offentliga personer inom ja, media typ ja, artister och tv-människor och sådär. De som jag tycker är nöjdast. Enligt oss då, givetvis. Och ja, vi har ju kommit till min person. Ja, eller låt hur? Höra. Och det är sportkommentatorn på Viasat Sport, Niklas Holmgren. Du lät nästan bitter när du sa det. Ja, vad fan. Den jäveln ungefär. Ja, vad fan, man blir lite bitter på de här såna nöjda personer. Man bara, fy fan, hur lyckas de? Hur gör de? Man blir helt till sig i brallan alltså. Jaså. Nej, inte brallan kanske. Det var jag spann för mycket där. Ja. Det heter det spann. Ja, skitsamma. Ja, skitsamma. Berätta lite. Eller... Ja, det är en person som jag har stört mig på mycket genom åren. Du skulle kunna... Ja, men man blir stört på sådana rånöjda personer. Du skulle kunna slå honom på käften. Skulle jag möta honom i en mörk gräns så skulle det hända saker, ja. ja, alltså man blir inte alltid störd på nöjda personer. Men ofta blir man ju det. Det är såna nöjda personer som verkligen så här, ja, jag vet inte. Som du sa, era personer, Eva Blom, Bengt Fritjofsson och Niklas Lindström, de är ju sköna personer. Det känns med så här, vad heter det? Men de skulle man ju tacka för det. Ordet. Vi har ju olika sorters nöjdhet på de här personerna. Ja, också. Det har vi ju. Edvard Blom skulle jag skaka hand med och tacka för hans personlighet. Ja, men det är så när man vill ta med till en öde ö liksom. Ja. Det, ja, precis. Edvard Blom och en god bok ungefär. Ja. Men ja, Niklas Holmgren, det är säkert inte många som vet vem det är. Det är bara en röst. Alla sportfåna vet ja, vi kan ju lyssna lite på hur han låter. Calgary Flames har in pucken i zon, spelar till Silverberg. Brynäs och så blir det teckning! Eller en kontring med Nassar. Jag har tur, för där dunsar svenskar in i Peter. Brynäs och så blir det teckning! Eller en kontring med Nassar. Jag har tur. Robert Nilsson spelar fint till Lou Eriksson. Lou Eriksson tillbaks till Nilsson. Gunnarsson vill ha pucken på den också. Gunnarsson lägger den till rätta. Så spelar han över till Petrasek. Så lägger handen på mål för Styrman! Det är Persson igen! Så ska det se ut! Persson igen! Härligt! Hörde du, jag var nöjd den här. Ja, han är skitnöjd. Han är skott. Och där går i stolpens insida. I stolpens insida. Montoya har inte pucken. Den är lös. Den är lös. Ja, är det nya Lasse då, Granqvist? Men här är han. Han är ju nöjd så länge det går bra för Sverige. Jo, så är det. Ja, det får jag fan ta. Edvard Blom är nöjd så länge han får mat. Fritjofsson, jag kan inte prata. Är nöjd så länge han får dyka vin. Ja, vi har ju många, vi har ju våra egna bensiner, om man ska säga. Ja. Vi har kanske några bubblare också här. En person, ja, som jag kom på nu här när vi snackar mat och vin och grejer, och vi tog ju aldrig upp någon musiker här, men Plura är väl ganska nöjd. Yes, ja, han är helt nöjd. Nöjd runt, ja, ganska mycket i det köket. Han är nöjd. Ja, men han är nöjd på ett skönt sätt. Men han springer inte runt och, då i, ja, han har ju svärta när man lyssnar på hans texter och sådär. Han är lite ganska lågmäld. Det är ingen Robert Broberg, om man säger så. Men tittar man på lite, kistan, så är man nöjd. Eller? Han är lite heppigolacki, för han har gjort fast för så här narkotika grejer. Ja, men jag tror han är nöjd ändå. Han har ju inte problem med att skylta om narkotika. Han fick stå och sälja fisk, va? Typ, ja, men jag menar, han tycker ju, han har ju aldrig sagt att han ångrar sig. Han tycker att det är skönt att dra en lina då säkert. Ja. Ja, han är nöjd. Är Ulf Lundell nöjd? Inte enligt hans senaste bok i alla fall. Nej. Då klagar han på hela etablissemanget. Ja. Men han är väl lite sådär berg- och dalbarn. Nej, du, han har aldrig varit nöjd så här. Nej. Han har ju vissa låtar. Ja, men han har haft liksom, sin euforiska. Han är nöjd alltså. Ja, han har ju gjort lite sköna låtar, så här, Gott att leva. Ja. Och där är han ju. Där jag kom är på är en toppen. Annan nöjd person. Per Gessle. Jag skulle precis säga det. Nu sitter jag här och tänker på Sveriges nöjdaste musiker, och så tog du ordet i mun på dig. Ja, precis. Per Gessle. Den jäveln. Han är ganska nöjd. Alltså. Men han är sjukt nöjd. E-Type, han är ganska nöjd också. Och E-Type är också nöjd. Han har ju så vikingaskepp på sin gård där. Men liksom, hela hans utstrålning är ju nöjd. Alltså. Ja, det luktar nöjt lång väg. Ja, men Gessle där alltså. Där. Ja, det är nöjt utav bara helvete. Ja, Gyllene Tider liksom. Ja, bara namnet. Bara namnet. Ja. Fan, Son of a Plumber. Här kommer lite Fleetwood Mac. Everywhere. Ja, det är Fleetwood Mac som mynnar ut i bakgrunden här. Everywhere. Smäktande pop från USA. Fan. Ingen namn nu. Jo, det är de väl ifrån, va? Är du USA, Martin? Vad sa du? Fleetwood Mac? Ja, skönt. Yes. Ja, du lyssnar fortfarande på Magnat Radio. Och vi har ju tema nöjdhet. Yes. Ja, vi har ju nämnt lite, vi har haft vår lilla lista där vi nämnde de nöjdaste personerna i mediasvängen i Sverige. Vilka var det nu? Det var Fritjofsson, Bengt Fritjofsson, Edvard Blom, Niklas Lidström, och sen hade du Niklas Holmgren på Viasat Sport. Ja. Som vi tycker är nöjdast. Sen hade vi, ja, vi har givetvis nämnt personer som inte vi har haft med på listan. Vi snubblar in på Gessle. Gessle, Sveriges nöjdaste artister. Ingmar Malmsten, ja, grymt nöjd faktiskt. Ja, vad fan, vad var det? Plura sa vi. Den här serien som har gått på TV nu, Hårdrockens historia, det var väl han med, va? Ingen Malmsten. Fick då frågan vad han, när han hade kommit till USA då, etablerade sig, vad saknade han mest från Sverige? Och vad svarade han då? Skuggaholmslimpan. Svenska tjejen. Skuggaholmslimpan, var det inte det? Ja, det var det. Och sen när de gjorde en gled in i hans hus där, då var de tvungna att klippa in så här, när han gled förbi alla sina jävla bilar. Ja, det var det bland det sjukaste jag sett. Jag vet inte hur många Ferraris det stod där, röda Ferraris alltså. Det är verkligen nöjt. Det är nöjt. Att den som sparar han har till slut bara pengar kvar. Men du, fan vad du ältar det där alltså. Ja. Det är... Men nöjda rockmusiker, det finns det väl en hel del egentligen, om man tänker efter. Kiss och sådana här. Ja, Jim Simons, han är väl rånöjd. Där har vi nöjda killar i... Ja. De är Paul Stanley, nöjda. Liksom, det är såna här riktigt nöjda killar. Så. Det är nöjdhet. John Bon Jovi. Oj. Ja. Han har försökt se på lite så här skådisgrejer också. Ja, han är ganska bra skådis. Det är han ju. Så man ser hellre han på duken än på att lyssna på honom på skivan. Ja, tack. Förutom soundtracket från Young Guns, det är tunga saker. Fan, pumpar inte du It's My Life väldigt mycket? Nej, men den heter ju, vad heter den? Från Young Guns. Blaze of Glory. Mycket bra låt. Vi kan inte ta det på allvar här. Nej. Ska vi göra ett till försök på Erik Hägerman då, eller? Ja. Hoppas han svarar då, jävla. Nöjda jävel. Ja, det var signaler. Nöjd. Ja, Erik. Ja, tjena, var Johan här. Tjena. Läget? Ja, det är full fart. Vi får årsfest med mästerskap. Ja, det är... Det är blytungt, kanske. Vad sa du? Det är blytungt. Det är tungt alltså. Du, ja, vi sitter här och sänder lite radio här och snackar om nöjdhet. Och vi ringer dig här för att vi tycker att du är rånöjd. Vänta, jag vet inte vad du säger, vänta. Vad fan, jag la ju fram det så fint. Nej, men det är så jävla mycket risk bakom. Ja, okej. Okay. Ja, nu är det bättre. Ja, vi sitter här och sänder lite radio och vi snackar om nöjdhet. Och vi tycker att du är nöjd jävel. Vi kan snacka då, det är du och Robban eller? Ja, jag och Robban, Martin och Lars sitter här. Lars Höök. Ja, ah, ja, okej. Okay. Okej, okay, precis. Vi tycker, ja, Robban, säg. Ja, vi anser att du är nöjd. Hur ställer du dig till det? Känner du dig nöjd? Att jag är nöjd. Ja, men det är bra nöjd. Ja, vi ringer inte och kritiserar. Man lever bara en gång, det har man ju. Ja, liksom. Vi tänkte bara liksom fråga dig då, som vi har frågat alla andra vi har ringt till. Ja. Hur skulle du säga att man gör för att bli nöjd? Vad är liksom nöjdhet för dig? Nöjdhet för mig? Ja, men ja. Det mår bra. Alltså, ta dagen som det kommer och försöka njuta varje dag så mycket det går. Det låter... Det är väl nöjdhet. Alltså man... Carpe diem. Ja, ungefär carpe diem. Skulle du kunna säga att nöjdhet kan gå i arv? Många dagen. Skulle... Ja, men ungefär det här var det ju. Man vet inte länge man lever. Erik. Eller att vara på den dagen som... Fan, harangen bara flödar. Erik. Du är en gående kliché, Erik. Kan, tror du att nöjdhet kan gå i arv? Ja, det ska jag säga att det kan. Ja. Tror du inte det? Jo, jag tänkte bara, för Tage är ju rätt nöjd, din far. Ja, han klagar inte över livet. Nej, så jag tänkte bara... Spännstämning. Ja, nu blev det spännstämning. Nej, absolut inte. Jag hör så jävla dåligt. Jag står mitt i diskot. Vimlet här. Festival. Men jag tänkte bara dra en grej till här. På tal om nöjdhet, Joakim Kvarnström. Han där. Ja, det var ett tag sedan jag såg han faktiskt. Ja, han är inte där. Han är inte där alltså. Nej, okej. Jag gissar på att han är Karlstad. Nej, det är han inte, för det skulle han nej, inte vara. Nej, men då vet jag faktiskt inte var. Nej, jag tänkte vi kanske kunna fått chitchatta lite med honom om han var där, men det... Ja, men du, det är ingen människa man får tag i bara så där. Nej. Man bokar en tid eller... Han är så nöjd så man måste boka tid alltså. Men Erik, vem skulle du säga är Södra Dalarnas nöjdaste person? Södra Dalarnas nöjdaste person? Ja, det är ju faktiskt den ni tog upp. Det är Jocke Kvarnström. Han visar inte så mycket, men han är... Exakt det här har vi pratat om ikväll med flera stycken. Skriker inombords. Alex Högbom. Alex Högbom. Vad sa du? Nej, exakt det du sa nu så har vi pratat om ikväll faktiskt. Att han, Alex Högbom tog upp det också, att Joakim Kvarnström är nöjdast egentligen. Ja, men det är ju så. Ja. Synd att vi inte får tag på... Vi kanske skulle prova att ringa mannen i fråga faktiskt. För det är många som säger att han är nöjd. Ni har hans nummer i alla fall. Ja, givetvis. Det har vi alla, höll på att säga. Ja, det är bra det. Exakt. Jag skulle säga faktiskt att han rakt av. Ja. Han gissar inte det så mycket, men han hinner sinne så är han det. Ja, yes. Ja, faktiskt. Ni vet du, jag håller med dig. Ja, ni känner det så väl. Okej. Okay. Så, ja, det blir Jocke Kvarnström för mig. Okej. Okay. Skönt. Ja, vi får se om vi kanske ringer honom. Ja, men gör det, absolut. Ja, det tycker vi ska göra. Ja, absolut. Ja, tack för samtalet. Ja, men ser du ut själv i Kalifer då? Vi kör väl en stund till, i alla fall 25 minuter, så får vi se vad som sker. Ja, ni är många som lyssnar. Ja, det tror jag. Ja, det låter bra det. Tack så mycket. Ja. Tack. Ja, tack själva. Jag kör. Ja, det gör jag, absolut. Hej. Magnatradio. Ja, Joakim Tornström, han vill tydligen vara Elvis Presley för en dag. Vi börjar ju närma oss ett svar här med nöjdhet. Vi har hört att man ska spendera pengar och smörja kråset är viktigt. Men vad vi märker alltså, mest är att ta ett glas och fler och fler säger att Joakim Tornström är den nöjdaste personen. Ja, det börjar faktiskt... Ja, vi borde ringa upp Karl. Ja, vi gör det nu. Får se vad som sker. Numret du har ringt kan tyvärr inte nå. Det är alltid klim. Klassiker. Jävla men det är en klassiker. Ja, det är svinigt alltså. Har du rätt nummer då? Ja. Ja, vi ska inte läsa upp något nummer. Här är... Har man inte bytt nummer va, eller? Jo. Vi ska se om vi kan ja, langa hit din lur då, så kan vi... Vi ska se. Okej. Okay. Släng hit luren så kan jag skriva av det. Martin, vad sa du? Nej, jag håller på att jobba på och kanske få prata med någon som kan svara på vem som är som, kvinnonöjdheten här. Jag håller på att jobba fram. Ja, det är jobbet. Jag har en kandidat till det kvinnliga. Ja, det, alltså, det då var det alldeles för få. Vi har inte knappt det, haft någon kvinna med. Det är ju Robin alltså. Ja, hon är hon så nöjd alltså. Men hon är ju nöjd alltså. I alla fall i själva musiken. Det är hon ju... Ja, hon är rätt nöjd. Hon har ju en så här nöjd attityd ändå. Liksom. Det stör. Men, det är fortfarande så här... Det är inte samma sak. Det är inte samma sak som de här karorna som vi har pratat om. Tidigare. Nej, det är helt annan kaliber. Vi ringer, ja, lite, vi ringer Joakim Karlsson på hans rätta nummer. Får han fan försvara sig? Biba på Lula. Aldrig svara. Säg inte det. Nej, men detta är ju sinnessjukt. Numret du har ringt finns inte. Kontrollera numret. Finns inte? Vadå finns inte? Det finns. Det är det. Ja, okej. Okay. Jag ska slå in ett nummer här, ska vi prova att ringa så kan vi få ett svar på en kvinnlig synpunkt här. Okej. Okay. Okej okay då. Ska vi se här. Kom precis på en till nöjd rockmusiker, Bruce Springsteen. Ja, han är rätt nöjd. Okej, okay, ja, vi ringer Emil då. Förklara också läget, vad vi pratar om. Ja, okej. Okay. Hon är ju egentligen med i det programmet, men hon är aldrig här. Mm. Oj, nu blev det hårt här. Hallå? Ja, tjena, det var Johan här. Läget? Bra. Sjuk. Ja, är det bra då? Alltså? Bra, sjuk. Nej, men det är bättre än vad det var igår. Igår trodde jag skulle dö. Ja, det tar sig. Det tar sig. Det tar sig. Ja, du har tagit några ampuller. Du har tagit några ampuller och sådär? Ja, några stycken. Okay. Du lyssnar inte på programmet, eller? Nej, jag tror att ni var färdiga. Nej, vi kör ju på som fan här. Men du har inte lyssnat överhuvudtaget, alltså? Eller? Ska alltid få mig på dåligt samvete? Nej, vi måste ju veta vad det handlar om. Nej, vi kör ju tema här. Tema nöjdhet. Vi har ju diskuterat personer som är nöjda och sådär. Jag ringt upp lite nöjt folk och ställt dem mot väggen och sådär. Och vi har listat nöjda personer var och en här. Men, okay. Men det är dåligt med kvinnor på den här fronten. Ja, vi har knappt haft män och kvinnor. Det är det vi ringer till dig för. Finns det några nöjda kvinnor i nöjes? Ja, men jag fattar inte vad ni menar med nöjda. Man kan vara nöjd, man kan vara fake nöjd, man kan vara, vad har vi? Men om vi säger så här, om vi drar de här gubbarna som vi har sagt till sin spets, då har man någonting att utgå ifrån liksom, de här är nöjda. Så här, det här är våran definition av nöjd. Alltså. Ja, Lars, du drog ju Fritjofsson. Mm. Bengt Fritjofsson. Jag drog Edvard Blom. Jag visste att han skulle vara. Jag drog Niklas Lidström. Sen, sen hade jag Niklas Holmgren på Viasat Sport. Det är väl en nöjd jävel. Men du kanske inte vet vem det är. Nu ska vi spela lite hockey här. Pucken släpps. Sen har vi Peter Larsson också en nöjd. Ja, vi ringde Peter Larsson. Sen har vi ringt... Tyckte han själv att han var nöjd? Han accepterade inte fakta. Och sen, han var ställd mot väggen. Sen ringde vi Johan Husfeldt. Han är nöjd. Han accepterade. Han tog emot det liksom, med öppna armar. Det, ja. Och sen har vi ringt... Alex Högbom. Han är så här naturligt nöjd. Så här, så, på rätt nivå, skön nivå. Så här. Och sen har vi... Hägerman, ja. Men nu när man tänker efter, det är ganska naturligt. Alex flickvän Johanna, hon är ju nöjd. Ja, hon är väldigt nöjd. Ja, hon är nöjd. Ja, men det är lite så samma nivå. Det finns ju också genuint nöjda människor, så finns det väl äckligt nöjda människor också. Ja, precis. Alltså. Det har vi snackat om, gränsen där är hårfin. Gränsen till galenskap. Ja, liksom. Till storhet. Det är de som är äckligt nöjda som är mest intressanta. På, ja, det tycker, jag också. Det tycker jag också. Kan vi få ett exempel? Någon som är genuint nöjd och sen någon som har gått... Nej, den som jag direkt vill tänka på, men jag vet inte om det stämmer in på rätt förklaring, det är Camilla Läckberg. Oj, jävlar, det har oj, du oj, rätt i. Det har vi. Ja, det är hon är grymt nöjd. Hon är ju så här, hon är ju så rik, hon är gift med en snygg polis och hon är liksom... Du vet, hon är, hon tycker, jag vet inte. Ja, du är helt nöjd. Det är nog den personen som... Ja, det är helt rätt alltså. Du slog huvudet på spiken där alltså. Det är helt... Men hon är väl ganska, vad ska man säga... Så hon säger ödmjuk, lite ödmjuk, för sen då säger hon är jävligt självsäker. Hon är förnöjd för sitt eget bästa, för hon är väl ganska värdelös författarinna. Ja, okay, det är det som är så irriterande. Ja. Hon tjänar sjukt mycket pengar på sina kassaböcker. Liksom. Ja. Ja, jag nämnde ju Lill-Babs i början av sändningen. Är inte hon jävligt arg? Ja, hon har väl aldrig varit arg hela sitt liv. Hon är ju... Exakt. Hon kan åka ut för en atombomb, liksom. Det är bara livet fortsätter. Berghagen är sjukt nöjd för övrigt. Ja, Lasse Berghagen. Ja, jo, men nu är vi inne på de här jävla gubbarna igen här. Ja, jag var bara tvungen. Det finns ju fler, men det är svårt att komma på. Ja, men någon som har gått över gränsen till galenskapen där, som är alltså gränsen är hårfin där. Det är extremt nöjd och sen går över i storhetsvansinne. Petra Mede är jävligt nöjd, va? Ja, fast hon är ju... Jag tycker hon känns mer bitter. Alltså. Nej, hon känns jävligt bitter i botten. Ja, för att hon har slagit igenom när hon är äldre nu. Men hennes stil, det är mer bitter. Alltså. Okej. Okay. Ja, det tycker jag. Men vad heter hon då som är så jävla lycklig hela tiden? Som skriver böcker om att vara lycklig. Och jaha. Livet är så underbart. Ja, och man ska aldrig... Mia Törnblom. Ja, fy fan. Då har vi fan en nöjd person som jag inte skulle... Men det är ju någon slags... lite lätt ihålig... Ja, jo, precis. Skenheligt nu. Ja, men det är lite så här, jag har byggt upp min glädje. Så här. Jag har inte liksom, jag är inte bara glad, utan jag har liksom byggt upp den. Så här. Nej, men den kategorin människor finns det också som är nöjda för att de är dumma. Alltså, de fattar ju inte. Mor Olofsson. Ja, men det, fy fan. Då är det hon är ju jävligt nöjd. Ja. Mor Olofsson, det var riktigt bra. Hon har aldrig gjort något fel hela sitt liv. Alltså, hon är så visig och härlig. Enligt henne själv. Men... Ja, exakt. Det är många som klagar på henne, kan man säga. Men är det så att kvinnorna är så kuvade i världen så att de kan inte vara nöjda på samma sätt? Liksom. Ja, men det är svårare att hitta en kvinna direkt när man tänker på nöjd. Ja, alltså, det är lättare att hitta män. Det är svårt för oss faktiskt också att hitta kvinnor, men det hör inte hit. Fan, jag hade inte nämnt... Ja, vi kör nu. Vänta, så. Nöjda kvinnor. En applåd för det. Det är svårt att göra dem nöjda också. Badam. Borde räkna hur många ordvitser eller så one-liners som Martin gör. Ja, du, de är på, kan jag räkna på ena handen. Ja, det här var bara andra för ikväll, tror jag. Det kommer senare. Så. Ja. Men då får ni väl jobba på kvinnorna nu då, om ni ska fortsätta. Ni får ju ha lite... Men världens nöjdaste kvinna, vem är den? Världens. Genom tidernas. Men du, hon som har den talkshow. Hon är jävligt, nu vet jag. Ellen DeGeneres. Ellen, som är jävligt nöjd. Hon är ju nöjd sin i helvete. Ellen DeGeneres är jävligt nöjd. Rachel Ray är också nöjd. Ja, men hon är vidrig. Oprah Winfrey. Nej. Ja, fy fan. Men du, jag vet den värsta nöjda. Det är Martha Stewart. Ja. Hon är så jävla duktig och grym och rik så inåt helvete och fantastisk. Hon är en sån där som aldrig, hon är en riktig kärring, tror jag. Förebild, eller? men är det inte mer så att man är lycklig då, inte nöjd? Det finns ingenting som är fel, eller som är fel i hennes liv. Allting är perfekt. Hon är jävligt nöjd. Ja, alltså, då kan man finka ett tag. Då kan man... Jo, hon satt i finkan. Leta fel, liksom. Jo, det gjorde hon. Då kan man ju undra om gott självförtroende hör ihop med nöjdhet. Nej, jag tror inte det. Jag tror tvärtom. Eller om man har gott självförtroende till överdrift. Alltså, vad heter det? Dålig självinsikt. Ja, men om man har bra självförtroende, då gör man ju aldrig något fel. Då är man ju i så fall fake. Björn Ferry. Ja. Han gör aldrig något fel, spelar ingen roll om han kommer sist på en tävling. Ja, men det var ju vinden och det var, du vet. Bara han kommer på en annan sätt. Vad heter hon? Anja Persson? Ja. Är inte hon ganska nöjd? Nej, men hon är väl ganska... Hon är nöjd alltså. Är inte hon ganska så här... Kallur är väl också jävligt nöjd, för hon är ändå charmig, men hon är heller aldrig... Systrarna är Kallur. Ja, de är jävla glada. De är nästan mer nöjda. Men då är pappa nöjd där i så fall. För han har Stanley Cup, han har fyra Stanley Cup han. Ja. Du är inne på NHL igen. Ja. Fan, du får hålla dig ifrån det där. Ja. Ja. Vi får spinna vidare. Ja, det får vi fan göra alltså. Krya på dig. Ska sätta på och lyssna på er. Ja, ja, vi slutar sända om typ 10 minuter. Krya på dig. Ja, ha så kul. Ja, hej då. Hej, hej. Ja, du lyssnar på Magnat Radio. Jag heter Johan Hjelm. Martin. Fan, var du på G här? Nej, jag var inte på G. Wayne här. Robban här. Hök. Kort och gott. Ja, vi har haft tema nöjdhet här i kvällens program. Mm. Och ja, vi har ju... Fan vad vi har grävt och vi har flängt loss här. Vi har snackat med nöjda personer. Vi har listat nöjda personer. Vi har haft det jävligt nöjt helt enkelt. Eller hur? Ja, det var förnöjsamt det här. Det var... Men Johan Hjelm. Ja, nu kommer den. Ska vi inte berätta den här anekdoten från när vi spelade med Siggan i Fagersta? Just det, just det, just det, just det. Det får vi inte missa. Vem ska dra den? Det får nästan du dra, Hjelm. Det är så roligt. Så. Ja, jag spelar... Ta det kort, men... Ja, vi var och spelade med vårt band i på en klubb i Fagersta. Och... Ja, vi stod där halva på scenen och på soundcheck och vi skulle justera medhöret som det heter då. Enhörning. Ja, visst. Ja, vi stod där och harade på så här och sen det kom ingen vart och det lät skit och vi kände oss jävligt dåliga till mots helt enkelt. Men så kom Jutek. Det var ju en spartansk uppsättning på scenen. Ja, det kan man ju säga. Det var ja, det var ju lite så lågbudget, det var det helt klart. Ja. Och sen men då kom Jutek-teckningen upp till oss på scenen så här och frågade bara hur funkar det här då? Låter det bra va? Nej, vi hör inte. Det låter sig vara dåligt. Ja. Vi måste fixa det här. Han bara, men om vi säger så här, jag är nöjd. Och sen ja, så blev det som det blev då, givetvis. Men ja, gigget gick ju på ganska bra. Nej, men han kom ju nej, var det inte så att han kom bakom där backstage? Ja, men det var väl ljudtekniken. Han stod väl och rattade ljudet. Jo, men alltså han kom ju bakom backstage efter vad det soundcheckade klart. Jag vet inte, det var när vi satt ju där i soffan där och liksom tog det lugnt efter soundcheck. Det var nej, för fan. Det var han kom fram till scenen. Han kom fram till när vi stod på scenen och spelade. Så ja, han var även in och nöjda bakom. Jo, men han var även in liksom. Luktade inte han ganska suspekt också? Det luktade gubbastu, ja. Ja, han luktade en blandning av bensin och manlig odör. Så det var jävligt. Nej, han kanske drog någonting annat roligt när han kom in där. Ja, han kanske drog en one-liner. Det var helt förträngt. Alltså. Det var så här konstig stämning och alla vi satt och kollade på honom. Så här. Men det var just den där repliken han kom med. Bara, om jag säger så här, jag är nöjd. Mm. Alltså han måste ju fan fixa så att vi är nöjda också. Ja, det var ganska men så roligt. Länge han var nöjd så var ju... Ja, jag tyckte det lät bra ut i själva PO:t, men på scenen lät det ju skit, tyckte vi. Men det, ja. Men det är en sån där grej som har följt med. Ja, det har följt med. Och lika på väg ner till Stockholm för att spela. Ja, just det. Vi har haft mycket nöjt. Efter vägen. Sen läser man på en bildekal. Med, som man åker, kör om en bil. Först ser man en gubbe som kör med blekta tänder och just kavaj och slips. Liksom. Men, och vad stod det på bilen? Christer Nöjd AB. Och vi skrek rakt så... ut hela bilen håll på att välta. Ja, det var det inte en Porsche som gled förbi? Nej, det var han som petade sig i näsan. Ja, det var en annan. Ja, det var en helt annan grej. Ja. Har vi benat ut den här nöjd grejen eller ska vi fortsätta? Det känns som vi har inte gjort det va, men vi har ju gjort så gott vi kan. Vi kanske kör någon fortsättning om någon vecka, jag vet inte. Vi får se. Får bjuda hit nöjda personer. För att tala ut liksom. Ja, exakt. Vi kör Edvard gör nästa vecka. Ja, exakt. Vi ska haft hans nummer och ringt upp honom alltså. Det... Vi lurar hit han, säger att det är gott på gång. Det är sittning här. Ja. Vi kan ju ringa till Viasat Sport och fråga efter Niklas Holmgren. Det vore ju intressant faktiskt. Fritjofsson, vi har massa lådvin. Svårt att få tag i honom. Har han ens telefon? Det är frågan. Nej. Ja. Ja, jag känner att vi är klara för ikväll, är vi inte det? Är vi klara? Det är fel ord. Är vi nöjda för ikväll? Ja, vi är nöjda för ikväll. Du har helt rätt i. Nu ska vi ha sagt. Ja. Robban. Är du nöjd? Är du nöjd? Jag kan inte klaga. Jag är helt nöjd. Jag är nöjd. Jag trivs att sitta här med er och tjåla lite. Lars, är du nöjd? Nej, det är kul. Jag är nöjd. Nej. Vi får tacka för i afton. Tack och hej. Tack och hej. Hej. Hej då. Hej.